بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكم حميدي مولويته سبحانه وتعالى نكم صلي نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو بإذن الله الكريم كتك كتاب خذ عقيدتك من الكتاب والسنة الصحيحة تتلسوما سؤال لتيسى: ما هو توحيد صفات الله وأسمائه؟ نيبي توحيدي ya sifa za Allah na majina yake، na pia inaitwa tauhidul asma'i was sifat، tauhidi ya kumpwekesha Allah katika majina na kumpwekesha Allah katika sifa. Tauhidu al asma'i was sifat. Anauliza Sheikh Muhammad ibn Jamil Zainu rahimahullah: ma huwa tauhidu sifati Allahi wa asma'ih? Ni ipi tauhid katika sifa za Allah na majina yake? Jawab: anasema huwa ithbatu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabi. Huwa ithbatu ni kule kuthibitisha ma wasafa Allahu bihi nafsahu, yale ambayo Allah amejisifia kwayo nafsi yake. Fi kitabihi, katika kitabu chake. Yako mambo Allah amejisifia ya kwamba anasifika na hayo. Kwa hiyo lazima sisi tuyathibitishe, kumthibitishia yeye yale aliyojisifia nafsi yake. Fi kitabihi, katika kitabu chake. Au wasafahu rasuluhu fi ahadithihi. Au wasafahu rasuluhu, au akasifiwa kwayo na mtume wake. Kwenye kitabu kuna rasulahu, sawasawa ni rasuluhu. Au wasafahu rasuluhu, au yale ambayo amemsifia nayo mtume wake, yani mtume kamsifia Allah. Fi ahadithihi as-sahiha, katika hadithi zake mtume sallallahu alayhi wa sallam zilizo sahihi, yani sio hadithi dhaifu, zile hadithi ambazo ni sahihi. Ala al-haqiqati, alizomsifia sifa hizo kwa uhakika wake. Bila ta'wilin, pasi na kuzifanyia ta'wili. Yani tunamsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake bila ya ta'wili. Ta'wili ina maana ya tafsiri, lakini ta'wili hapa inakusudiwa kwa maana ya taharif. Bila ya ta'wili, bila ya kuzifanyia ta'wili hizo sifa, kwa maana tukazikengeushia maana, tukazikengeusha maana, tukazitoa hizo sifa katika maana zilizokusudiwa, sisi tukakusudia maana nyingine kwa makusudi kabisa. Na ta'wili ipo ya kilafdhi na ipo ta'wili ya kimaana. Mfano katika sura Taha aya ya 5: Allah anasema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, yani Allah Ar-Rahman yuko juu ya arshi. Faidha qala qail, hivyo atakaposema msemaji istawa, maana yake sio kwamba iko juu ya arshi, maana yake ametawala juu ya kiti chake cha enzi. Ametawala juu ya kiti chake cha enzi, hii ni ta'wili. Tumeifanyia sifa ya Allah ya al-istiwa ta'wili, kwa maana taharif, tukaikengeusha kutoka katika maana yake iliyokusudiwa. Katika aliyojisifia Allah katika Qur'ani, mfano ili tulieke sawa hili na kuliweka wazi, amejisifia kwamba ana mkono, bali ana mikono miwili. Akasema subhanahu wa ta'ala, ewe Iblis, ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Iblis, kipi kimekuzuia usimsujudie niliyemuumba kwa mikono yangu miwili? Astakbarta, umefanya kiburi? Am kunta min al-alin, au wewe ni miongoni mwa wanaojikweza? Kwa hiyo Allah katika hii aya akajithibitishia sifa ya kwamba yeye ana mikono miwili, na akasema tena subhanahu, bali yadahu mabsutatan, akiwa anawajibu Mayahudi pale waliposema yadullahi maghlula, mikono ya Allah imefungwa kutokamana na utoaji, haitoi. Walu'inu bima qalu, wakalaaniwa Mayahudi kwa haya walioyasema. Bali yadahu mabsutatan, bali mikono yake miwili Allah ameikunjua, anatoa namna anavyotaka. Kwa hiyo katika aliyojisifia Mola wetu, amejisifia kwamba ana mikono miwili. Sasa wako watu wanatafsiri mkono kwa maana ya nguvu. Allah akasema mkono kwa mikono yangu miwili, wao wanasema kwa nguvu zangu. Kwa hiyo hii pia ni ta'wili. Tauhidul asma'i was sifat inatutaka sisi tumthibitishie Allah yale aliyojithibitishia nafsini mwake katika kitabu chake. Mfano katika kitabu amejithibitishia kwamba ana mikono miwili ambayo haifanani na chochote. Au wasafahu rasuluhu, au zile sifa alizosifiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ahadithihi sahiha, katika hadithi zake zilizo sahihi, ala alhaqiqa, akamsifia Mola wake kwa uhakika wa hayo aliyomsifia. Mfano mtume sallallahu alaihi wasallam amemsifia Mola wake kama hadithi ambayo ataitaja Sheikh, yanzilu Allah, na kwenye riwaya yanzilu rabbuna ila samai dunya, anashuka Allah kuja katika mbingu ya dunia pale inapobaki theluthi ya mwisho ya usiku. Hivi ndivyo tunavyosema sisi ahlu sunna. Sasa wako watu sifa hii ambayo mtume kamsifia Mola wake, sifa ya an-nuzul, ushukaji, wanasema sio yeye anayeshuka, hushuka amri ya Mola wetu au hushuka malaika wa Mola wetu. Hii ni ta'wili, hii ni ta'wili isiyofaa. Ndio maana Sheikh akasema tuthibitishe aliyojisifia Allah nafsini mwake katika kitabu chake, au aliyosifiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi, tumsifie kwa uhakika wake, bila ta'wili, pasina kufanya ta'wili. Ta'wili kwa maana ya kuikengeusha maana iliyokusudiwa. Na ta'wili iko ta'wilu lafzi na kuna ta'wili al-ma'ni al-ma'nawi. Wala tafwidhi, wala kuzifanyia sifa zake tafwidhi. Tafwidhi kusema kwamba Allah anajua, Allah anajua, kana kwamba hiyo maana kwako wewe kuifahamu. Sisi tunathibitisha sifa ya ushukaji wa Mola wetu, kwamba Mola wetu anashuka kuja kwenye mbingu ya dunia kwa uhakika kabisa. Anashukaje? Ule ushukaji hatujui sisi, anashuka vipi, anashukaje, ya tujue. Sasa hawa hata kile kinachojulikana wanataka tukifanyie tafwid, useme Allahu a'lam, Allah anajua zaidi. Alipokuja yule mtu wa bid'a kwa Imam Malik rahimahullah pale msikitini Madina, akamuuliza maswali, akamwambia, ewe Imam, Allah kwenye Qur'ani anasema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, nini maana stawa, au kaifa stawa, amestawi vipi? Imam Malik akamwambia al-istiwa'u ma'lum, kustawi kwa maana istiwa kwa lugha ya Kiarabu, sio kustawi kwa Kiswahili. Al-istiwa, kustawi, maanake iko juu ya arsh, maalum, kuna tambulikana, kuna fahamika. Sasa sio ukasema kwamba Allahu a'lam, nini maana kustawa? Allahu a'lam, al-istiwa maalum, Allah yuko juu ya arsh, kule kuwa juu ya arsh kuna tambulikana. والإيمان به واجب نكوامين كما الله يكجو يا عرش ياك على واستقر جو يا عرش كوامينه له واجب والكيف مجهول نكما يكجو فيبي يا عرش هذا جambo halitambulikani kaifia ile namna والسؤال عنه بدعة na kuuliza swali kama hilo ni jambo la kizushi. Kwa nini? Kwa sababu masahaba waliisoma hiyo aya na wakumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi tutatosheka na yale yaliyowatosha masahaba. Bila ta'wilin, pasina kuifanyia ta'wili, kuikengeusha maana. Wala tafwidin, wala kuifanyia tafwid, kusema kwamba haijulikani, koje Allahu a'lam. Wala tamthilin, wala kujimithilisha sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, tukamithilisha, tukamfananisha na viumbe wake, kwamba anashuka kama anavyoshuka mtu kwenye farasi, kutoka juu ya farasi anashuka Allah kuja kwenye mbingu ya dunia kama anavyoshuka khatibu kutoka juu ya mimbari. Hii ni tamthili, umemithilisha na kumfananisha na viumbe wake. Ha? Au ulipoambiwa kwamba Allah ana mikono miwili ukasema mikono miwili kama mikono yetu hii yenye vidole vitano, hii ni tamthili. Sisi tumthibitishia alichojithibitishia au alichojisifia nafsi yake kwenye kitabu chake, tumthibitishia na tumsifia yale aliyosifiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasi na kufanya tamthili, tukamfananisha na viumbe wake, si katika dhati yake wala katika sifa zake. Hatuyafanyi hayo. Kwa nini? Kwa sababu Allah amekataa kwamba hana mfano wa chochote, hakuna chenye kufanana naye. Hayo ameyasema katika suratu Shura aya 11, laisa kamithlihi shay'un, hakuna chochote chenye mfano wake, chenye mfano wake chochote hakipo. Kwa hiyo tukisema Allah ana mikono miwili, sisi tumesema kama alivyosema mwenyewe kwenye Qur'an kumwambia Iblis, kipi kimekuzuia usimsujudie niliyemuumba kwa mikono yangu miwili? Kwa hiyo tunasema Mola wetu ana mikono miwili, lakini kuthibitisha kwamba ana mikono miwili, hatuthibitishi kwamba mikono miwili hiyo yafanana na chochote katika viumbe wake. Kwa nini? Kwa kuwa mwenyewe amekataa kwenye Qur'an katika suratu Shura aya 11, akasema laisa kamithlihi shay'un, hakuna chochote chenye mfanano na yeye, hafanani na yoyote katika dhati yake wala hafanani na yoyote katika sifa zake subhanahu wa ta'ala. Na amekataa asifananishwe na chochote, kama ilivyokuja aya 74 ya suratu Nahli, akasema fala tadribu lillahi al-amthala, msimpigie Allah mifano kwamba mfano wake katika hili ni mfano wa huyu, au afanana na hili katika afanana na huyu katika hili. Msimpigie Allah mifano, la tadribu lillahi al-amthal. Kwa hiyo tunathibitisha بلا تأويل ولا تفويض ولا تمثيل ولا تعطيل. pia tunathibitisha yale aliyojisifia mwenyewe kwenye Qur'ani au yale aliyosifiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi pasi na kufanya ta'til wala ta'til wala kufanya ta'til. Ta'til ni kumkatalia Allah sifa yake, kuikataa Allah. Anashuka kwenye kuja kwenye mbingu ya dunia, anasema hashuki, sio yeye, hapana, tuseme hivyo. Hii ni ta'til. Allah ana mikono miwili, ana mikono subhanahu wa ta'ala. Hii ni ta'til. Kutunamthibitishia yote aliyojisifia na aliyosifiwa na mtume wake pasina kufanya ta'til, yani kumkania au kumkatalia subhanahu wa ta'ala, kupinga kile alichojithibitishia mwenyewe kwenye nafsi yake, ima kumpingia majina aliyojiita au kumpingia sifa alizojisifia. Hii ndiyo ta'til, ukapinga kwamba hakuna jambo hilo. Imekuja hadith kwamba Allah anasema walikilaikuma alayya mil'uha, pale pepo na moto zilipokuwa zinatambiana, pepo na moto zilipokuwa zinatambiana, pepo ikasema thiya dhuafa'u an-nasi wa masakinuhum, kwangu mimi pepo kumejaa dhuafa'u an-nas, watu dhaifu wanyonge, wa masakinuhum, na maskini wao. Kwamba mimi ni bora kuliko moto, mimi nimebeba ndani yangu watu wanyonge na watu maskini. Moto ukisema nao fiya aljabbaruna walmutakabbirun, ndani yangu kumejaa watu majabari, watu wenye viburi. Zikawa zinatambiana mbili hizi. Allah tabaraka wa ta'ala akaiambia pepo antil janna, yani pepo wewe rahmati, wewe ni rahma zangu, humuingiza humo ni mtakaye katika waja wangu. Waya naru, na wewe moto, anti adhabi, wewe ni adhabu zangu, waadhibu fiki man asha, ninamuadhibu kwako ni mtakaye. Mwisho hadithi al-Qudusi, Allah akasiambia walikilaikuma alayya mil'uha, na nyinyi nyote, nyinyi wawili, pepo na moto, ni wajibu juu yangu kuwajaza. Pepo nitakujaza watu, moto nitakujaza watu. Watu wa peponi utakapoingia peponi, bado pepo haitojaa, na Allah ashahidi kwamba ataijaza pepo. Sasa itakuwaje? Na kashahidi na ahadi zake, Allah hakhalifu ahadi. Innaka la tukhlifu al-mi'ad, wanasema ahlul ilm kupitia hadith, Allah tabaraka wa ta'ala ile pepo ataiumbia viumbe wengine, kisha atawaingiza peponi. Hawa hawakuwa na saumu, wala hawakuwa na kiyamu Ramadhan, wala hawakuwa na dhiki yoyote, wameumbwa na Allah, wameingizwa peponi kwa fadhila zake subhanahu wa ta'ala. Moto nao kila ukitumbukizwa watu unauliza hal min mazid, kuna nyongeza? Watumbukizwa wengine, hal min mazid, kuna nyongeza? Baada ya Allah kuiuliza hal imtalati, umeshajaa moto? Moto unauliza hal min mazid, kuna nyongeza? Nataka bado nipewe. Hadithi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah tabaraka wa ta'ala atauingiza unyayo wake, atauingiza unyayo wake, moto utakuwa umejaa mpaka utasema qat qat, imetosha, imetosha. Kwa hiyo ahadi yake kuijaza pepo imetimia, na ahadi yake kuujaza moto imetimia. wako watu wakisikia hii hadithi wanasikia kigegezi katika nafsi, wanasema hakuna hiyo hadithi, wanakataa sifa miongoni mwa sifa alizothibitishiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hata kama utahisi vibaya ndivyo alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, wewe hutokuwa wafahamu sana dini ukamshinda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au una uchamungu mkubwa sana wewe kiasi kwamba huwezi kumthibitishia Allah ambalo halipo ukamshinda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa sisi tumthibitishia aliyojithibitishia mwenyewe katika Qur'an na alichojisifia mwenyewe na alichosifiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, pasi na kufanya ta'wil wala kufanya tafwid wala kufanya tamthil wala kufanya ta'til, kukataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wako watu wanakataa majina ya Allah, nasema Allah hana majina, Allah hana majina. Kwa nini? Anasema anayehitaji jina ni mtu, viumbe wajue kutofautishana wao kwa wao. Muhammad sio Abdullah, Abdullah sio Musa. Wakimkusudia mnyama ng'ombe, uliposema ng'ombe hukumkusudia mbuzi, na ulipomtaja mbuzi hujamkusudia bata. Hawa ndio wenye mahitajio ya majina. Mola hana hitajio la jina, kwa hiyo Allah hana majina, wakayasema haya. Na wako waliothibitisha kwamba majina anayo, lakini sifa zilizopo ndani ya majina hayo wakazikataa. Kila jina la Allah ndani yake kuna sifa. Allah katika majina yake anaitwa Ar-Rahman. Anaitwa nani? Ar-Rahman, jina hili anaitwa nalo Allah, ni alam linamhusu yeye subhanahu wa ta'ala. Jina hili Ar-Rahman, kwenye jina la Ar-Rahman ndani yake kuna sifa. Sifa gani kwenye Ar-Rahman? Kuna sifa ya rahma, ana huruma. Rahman mwingi wa huruma, kwa hiyo anasifika kwa sifa za huruma, anawahurumia waja wake. Ndiyo maana katika kuwahurumia waja wake amewakataza wasijiue, la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, msiziue nafsi zenu kwa kunywa sumu, kwa kujiua, kwa kujipiga mapanga, kwa kujipiga gobore, ukajipiga bastola, ukajitupa juu ya jengo refu mpaka ukifika chini wewe pasuka pasuka umekwisha, ukajitosa kwenye bahari hujui kuogelea, lengo utaka kujiua. La taqtulu anfusakum, msiziue nafsi zenu. Inna Allaha kana bikum rahima, hakika Allah kwenu nyinyi ni mwingi wa huruma. Kwa Rahman ni jina lake, ndani kuna sifa ya rahma. Rahim ni jina lake, ndani kuna sifa ya rahma. Sasa wako baadhi ya watu wamemthibitishia Allah majina kwamba ni Rahman lakini hana rahma. Sami' mwingi wa usikivu, Sami' lakini wakasema hana sifa ya as-sam'u. Kwa hiyo sami'un bila sam', basirun bila basar, rahimun bila rahma, wakasema hayo. Jina lake Sami', lakini anasifika kwa sifa gani kwenye jina la as-sami'? Wanasema hakuna jambo hilo. Sisi tunasema mola wetu ni as-sami'u al-alimu, as-sami'u al-alimu. Al-alim jina lake, ndani ya al-alimu kuna sifa ya ilmu. Kwa mola wetu ana ilmu na jina lake ni al-alimu. As-sami'u ni jina lake, jina la as-sami'u ndani yake kuna sifa ya as-sam'u. As-sam'u ni kule kusikia sauti na kuzidiriki, na kusikia kwake vilivyokuwa mbali ni kama kuvisikia kwake vilivyokuwa karibu subhanahu wa ta'ala. Sasa wako watu wanathibitisha majina wanakataa sifa, na wako watu wanakataa sifa wanakataa majina, wanaitwa al-mu'attila. Wanaitwaje? Al-mu'attila, al-mu'attila. Kwa hiyo Sheikh anasema tuthibitishe haya pasi na kufanya ta'wil, pasi na kufanya tafwid, pasi na kufanya tamthil, pasi na kufanya ta'til. Kal istiwa'i, akatoa mfano wa sifa za Allah alizojisifia mwenyewe kwenye Qur'an. Kal istiwa'i, kama vile kuwa yeye yuko juu ya arsh, Allah anasema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allah Rahmani yuko juu ya arshi. Wan-nuzuli, na sifa ya kushuka. Sifa ya kushuka imekuja katika hadithi. Na hadithi hii ni mutawatir. Mutawatir imepokelewa kutoka kwa masahaba wengi. Yanzilu Rabbuna ila samai dunia. Kwa hiyo tunathibitisha kwamba Mola wetu anashuka kuja kwenye mbingu ya dunia inapobaki theluthi ya mwisho ya usiku. Anashukaje shukaje? Hajatuambia Mola wetu. Kwa hiyo hatuwezi kulisemea hilo. Anashukaje shukaje kuja kwenye mbingu ya dunia? Hajatuelekeza kunako hilo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Mtume wetu katuambia anashuka Mola wetu kuja kwenye mbingu ya dunia. Tunatakiwa tuamini hivyo. Anashuka vipi? Hajatuambia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama hajatuambia, basi hatuna fursa nyingine ya kuzungumza anashukaje, kwa kuwa tuamzungumzia Mola subhanahu wa ta'ala ambaye hatujamuona, wala hatujamuona anayefanana naye mpaka tuseme kama anashuka basi na kama yeye afanana na huyu, basi huo ushukaji wake utakuwa wafanana na ushukaji wa huyu. Pia hatujamuona anayefanana naye na hayupo dhahiri, tayib. Waliyadi wa ghairiha, na sifa ya mkono. Allah na mikono miwili, amemuumba Adam kwa mikono yake miwili subhanahu wa ta'ala. Baba yetu Adam kaumbwa kwa mikono miwili ya Allah, lakini sisi tumeumbwa kwa maji ya almani, almani. Lakini asli ya umbile letu ni baba yetu Adam kaumbwa kwa mikono miwili ya Allah. Allah ameumba pepo ya Aden, bustani ya Aden, pepo ya Aden kwa mikono yake miwili. Allah ameiandika Taurat kwa mkono wake. Haya ndiyo yaliyokuja katika hadithi, haya ndiyo yaliyokuja katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika kuumbwa Adam kwa mikono miwili ya Allah, kuonesha sharaf na cheo na hadhi aliyokuwa nayo Adam alayhi salam. Wa ila Allah ana uwezo wa kumuumba Adam kwa neno kuwa akawa, kuwa akawa. Lakini kumuumba kwa mikono yake miwili ni ishara kwamba Adam ana cheo kikubwa, ana cheo kikubwa. Mbona hawakuumbwa malaika? Hatuna dalili wala ushahidi kwamba malaika wameumbwa kwa mikono miwili ya Allah, lakini Adam kaumbwa kwa mikono miwili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuonesha kwamba fadhila aliyokuwa nayo Adam alayhi salam juu ya viumbe wengine. Na ndiyo maana akawataka malaika wamsujudie Adam kwa heshima na ta'zima. Malaika wakamsujudia Adam aliposema Mola wako kuambia malaika usjudu li Adam, msujudieni Adamu. Fasajadu, malaika wote wakamsujudia Adam isipokuwa Iblis alikataa. Illa Iblis aba, isipokuwa Iblis alikataa. Naam, anasema kal istiwai, kama vile sifa ya kuwa juu ya arsh. Wan nuzul, na sifa ya kushuka. Waliyadi, na sifa kwamba anasifika ana mikono miwili. Wa ghairiha, na zisizo kuwa hizo katika sifa zilizotajwa na Qur'ani au sunna. Mfano sifa ya uso, Mola wetu ana uso. Wa yabqa wajhu rabbika, na utabaki uso wa Mola wako. Dhul jalali wal ikram, kila kilichopo juu ya mgongo wa ardhi hii kitatoweka. Kullu man alaiha fan, Allah anasema. Wa ghairiha, na visivyo kuwa hivyo. Mimma yaliku bikamali, katika vile ambavyo vinaendana na utukufu wake na ukamilifu wake. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, laisa kamithlihi shay'un, hakukuwa na mfano wake katika chochote, au hakuna chochote chenye mfano wake. Wa huwa as-sami'u al-basir, na yeye Allah ndiye as-sami', yeye Allah ndiye al-basir. Al-basir jina lake, ndani yake kuna sifa ya kuona. Al-basir ni jina, ndani yake kuna sifa ya kuona. Anatuona, anatuona. Na hakuna ambacho kinatoka katika uoni wa Allah kwamba eti Allah hakioni. Kuna kitu kimejificha, kuna kiumbe kimejificha wakati wa usiku, labda kwenye jabali giza totoro, kinafanya madhambi yake na maasi yake, Mola wake hakioni. Hakiko, hakipo. Hakuna ambacho kwamba kinatoka katika uoni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kadhalika as-sami' ni jina lake, ndani yake kuna sifa ya as-sam'u, anasikia, anasikia subhanahu wa ta'ala. Na wala hachanganyikiwi, na usikivu wake, au katika usikivu wake na sauti za viumbe wake, zikawa zimemchanganya, zimekuwa nyingi. Huku kuna mbwa analia, ataka maji kwa mashambani huko, atakakufa anamlilia mola wake. Huku kuna sijui nyani naye atakakufa anamlilia mola wake. Huku kuna mtu anaswali anamwomba mola wake. Kule kuna watu msikitini wanaswali. Kule kuna watu wamekaa wanaomba dua wanamwomba mola wao. Sauti nyingi zikawa za mchanganya. La, yeye sifa zake zina ukamilifu. Kwa hiyo usikivu wake una ukamilifu, hauna mapungufu kama usikivu wa viumbe wake. Mara nyingi tunatoa mfano, tunasema wewe mwana Adam huwezi kuwasikiliza watu wawili tu wanapokuwa wanazungumza kwa pamoja, alafu eti usipitwe na herufi katika mazungumzo ya huyu, au usipitwe na herufi katika mazungumzo ya huyu. Uongo, haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu usikivu wako una mapungufu, sio usikivu wa Allah subhanahu wa ta'ala. La tashtabih alayhi al-lughat, hachanganyikiwi na lugha za watu. Kama yule kamuomba kwa Kichina, kuna Mchina Muislamu kamuomba kwa Kichina. Kule kuna sijui Mgiriama kamuomba kwa Kigiriama. Kule kuna Mdengereko kaomba kwa Kindengereko. Kule kuna kadha kaomba kwa lugha yake, za mchanganya. Kwa sababu huyu anaomba kwa lugha yake, Allah hayuko hivyo, sababu yeye ni As-Sami', jina lake, ndani yake ana sifa ya As-Sam'u, na sifa zake ni sifatu kamali, sifa zenye ukamilifu, hazina mapungufu kwa mtazamo wowote. وقال صلى الله عليه وسلم نعم سيما متومي صلى الله عليه وسلم ينزل الله نكون رواية ينزل ربنا أنا شوك الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا كل وسيكو كوية كوية بيبو يا دنيا إن أبو بكية ثلوثي يمشي يا وسيكو أكي شوك أكي شوك ملويت وكتك وكته أنا أوليزا ناني من يمتتيزو نمتتلي ناني أليفاني مذامبي أنا أمبام سماها مكته نمسميه paka ichomoze alfajiri. Hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim. Anasema Sheikh yanzilu nuzulan, anaposema mtume sallallahu alayhi wasallam kumsifia mola wake kwamba anashuka, anasema yanzilu, anashuka nuzulan yaliku bijalali, ushukaji unaoendana na utukufu wake. Anashukaje? Shukaje? Ushukaji unaoendana na utukufu wake. La yushbihu ahadan min makhluqatihi, ushukaji ambao haufanani na ushukaji wa yeyote katika viumbe wake. Yaani mtu asijakadhani kama anaposhuka Allah ni kama anaposhuka mtu kutoka juu ya farasi, kutoka juu ya mimbar, kutoka juu ya mnyama, kutoka juu ya kipandwa chake, kutoka juu ya paa la nyumba, kutoka ushukaji unaendana na dhati yake na utukufu wake. Hafanani na chochote katika ushukaji wake, kama ambavyo hafanani na chochote katika sifa zake na dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tauhidu al-asma'i wa sifat maana yake kuu ni kumpwekesha Allah, kumpwekesha Allah kwa yale aliyojiita katika nafsi yake au aliyoitwa na mtume wake. Kumpwekesha Allah katika majina na sifa, kumpwekesha Allah katika majina na sifa ni kumpwekesha katika majina, kumpwekesha katika majina yake, usimwite kwa jina lake yeyote. Ndiyo maana tauhidu al-asma, kumpwekesha Allah katika majina yake. Usichukue jina la Allah ukampa mwanao. Ukifanya hivyo umefanya shirki, umemshirikisha Allah katika majina yake, na yeye hana mshirika katika majina. Mfano, umezaliwa mtoto, umepata mtoto wa kiume, anakuuliza rafiki yako, mwanao umempa jina gani? Wasema mwanangu huyo anaitwa Allah. Hiyo ni shirki. Mtoto wako aitwaje? Mtoto wangu anaitwa Khallaq. Al-Khallaq shirk. Khallaq ni muumba. Mtoto wako kaumba nini huyo? Aitwaje mtoto wako? Mtoto wangu anaitwa Ar-Rahman. Ar-Rahman kosa, shirk katika majina. Allah amekataza. Akasema kwenye Qur'an, walillahi al-asmaul husna, anayo Allah majina mazuri sana, fad'uhu biha, muombeni muiteni kwa majina yake hayo mazuri sana. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, achaneni na wale ambao wanafanya ilhadi katika majina yake. Sayujazawna ma kanu ya'malun, watakwenda kulipwa siku ya kiyama kutokamana na yale waliokuwa wakiyafanya mbele ya majina ya Allah walioyafanyia ilhadi. na ilhadi katika majina ya Allah wameitaja ahlul ilm, wameitaja ahlul ilm kwamba ilhad katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala hubeba mambo manne. Kwanza kabisa, an yunkira shay'an minha au mimma dallat alayhi min as-sifat. Hii ni ya kwanza katika ilhadi ambayo Allah ameikemea, akasema waachaneni na wale wanaofanya ilhadi katika majina yake. Allah atakwenda kuwalipa siku ya kiyama kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Kwa ya kwanza katika aina za ilhadi ni kupinga jina la Allah. Mfano ukasema Rahman, hakuna Rahman, kama walivyokataa makafiri wa Kikureishi wakalikataa jina la Allah la Ar-Rahman. Wa idha qila lahum usjudu lirrahman, wanapoambiwa msujudieni Rahman, wanasema wa man Rahman, Rahman ni nani? Yani walakataa kwamba Allah sio Rahman. Kwa ilhadi katika majina ya Allah, la kwanza katika ilhad ni kupinga jina la Allah, ukalikataa jumla, ukasema hakuna jina la Allah la Al-Quddus, au jina la Allah la As-Salam, au jina la Allah la Al-Muhaymin, ukalikataa au ukakataa kile kilichopo ndani yake katika sifa. Mfano Ar-Rahman, tumesema ndani yake kuna rahma. As-Sami'u, Allah ni Sami' jina lake. Katika jina hili kuna sifa. Sifa gani? Ya kusikia. Allah anasikia subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukapinga usikivu, wabaha hasikii. Ukisema anasikia, mbuzi anasikia, mtu anasikia, nyani anasikia, utakuwa umemfananisha na viumbe wake. Ukaikataa sifa ya usikivu kwa kuwa eti wengine nao wanasikia. Bila shaka hapa pia utakuwa umefanya ilhad. Utakuwa umefanya ilhad. Hiyo ni aina ya kwanza ya ilhad. Aina ya pili ya ilhad ni kulijalia jina la Allah kwamba linajulisha juu ya sifa za viumbe wake. Ukalijalia jina la Allah, mfano jina la As-Sami' au Al-Basir, ukalijalia jina hilo dalla ala sifatin, kwamba limebeba sifa, sifa ambazo zafanana na sifa za viumbe wake. Mfano ukisema Allah anasikia kama tunavyosikia sisi, tayari hapo umefanya ilhad. Anasikia kama tunavyosikia sisi, tayari umefanya ilhad. Kwa nini? Kwa sababu usikivu wako wewe na wa yule na wa yule si sawa na usikivu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Usikivu wake haufanani na usikivu wa chochote. Aina ya tatu ya ilhadi katika majina ya Allah, an yusammi Allah ta'ala, ni mtu amwite Allah, ampe jina, bima lam yusammi bihi nafsa, kwa jina ambalo hakujiita mwenyewe nafsi yake, wala sammahu rasuluh, wala hakuitwa na mtume wake. Kwa hiyo ukamvumbulia Allah jina, kwamba katika majina ya Mola wetu, Mola wetu anaitwa kwa jina kadha wa kadha wa kadha, ambalo hilo jina hakujiita mwenyewe kwenye Qur'an. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, sio hivyo? Al-Maliku, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Haya ni majina amejiita mwenyewe kwenye Qur'an. Qul ud'u Allah Muhammad, waambie muombeni Allah kwa jina lake Allah. Aw ud'u Ar-Rahman, au mwiteni Allah kwa jina lake Rahman. Sema ya Rahman, ya Rahman irhamni, ewe Rahman nihurumie. Kwa hiyo Rahman kajiita mwenyewe kwenye Qur'an. Al-Malik, mfalme wa wafalme, kajiita mwenyewe kwenye Qur'an. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Kwa hiyo mtu akamuita Mola wake Allah kwa jina ambalo si jina alilojiita yeye Allah kwenye Qur'an, hiyo ni ilhad. Au akamuita kwa jina ambalo hakuitwa na mtume wake. Mfano katika majina ambayo hayapo kwenye Qur'an ya Allah, lakini ameitwa Allah na mtume wake, kwa mujibu wa hadithi sahihi, Al-Hayyu, Mola wetu katika majina yake Al-Hayyu, Al-Hayyu jina lake hilo limekuja katika hadithi. Kadhalika katika majina yake As-Sittiru, As-Sittiru kadhalika katika majina yake katika hadithi yaliyokuja katika hadithi Hannan, Hannan, ya Hannan, ya Mannan. Kuna lile ambalo wanajiita watu Hanan, Hanan bila ya shadda kwenye nun, Hanan, hili sawa, lakini kuna Hannan, nuni na shadda, Hannan, ya Hannan, ya Mannan, akhrijna minan nar. Kwa hiyo Allah ataitwa kwa majina aliyojiita yeye mwenyewe au aliyoitwa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haramu kumvumbulia Allah jina, na atakayemwita Allah kwa jina ambalo hakujiita mwenyewe au kuitwa na mtume wake, hiyo ni ilhadi ameifanya katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah ameshakemea pale aliposema katika suratu Al-A'raf aya 180, wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i, achaneni na wale ambao wanafanya ilhadi katika majina yake Allah, atakwenda kuwalipa siku ya kiyama kwa mujibu wa waliokuwa wameyatenda. Aina ngapi tumetaja za ilhadi? Aina ngapi? Tatu. Aina ya mwisho na ya nne ni mtu atohoe, atohoe kutoka katika majina ya Allah, akatohoa jina akampa muabudiwa wake, akatohoa jina kupitia jina la Allah, akatoa jina hapo kumuita muabudiwa wake, kama walivyofanya Makuraish. Makuraish wana sanamu wanaliabudu linaitwa Uzza. Linaitwaje? Al-Uzza. Na Allah amelitaja kwenye Qur'ani kwa jina lake hilo sanamu, afara'aytum Lata wal-Uzza. Sanamu hili ambalo wameliita Al-Uzza, wameliita Al-Uzza kwa jina hili walilolitohoa kutoka katika jina la Allah la Al-Aziz. Kwa hiyo kwenye jina la Allah la Al-Aziz wakatoa jina la sanamu lao Al-Uzza. Kadhalika Allah katika majina yake ni Al-Ilah, Al-Ilah, mola muabudiwa, Al-Ilah. Kwa hiyo kwenye Al-Ilah wakatoa jina la muabudiwa wao anaitwa Al-Lata. Kwa hiyo Al-Lata wakatoa kwenye Al-Ilah. Na sanamu hili la Makuraish Allah amelitaja kwenye Qur'an, afara'aytumul Lata. Hebu nipeni habari juu ya Mungu wenu Lata. Kwa hiyo Lata wametoa kwenye jina la Allah la Al-Ilah wakatoa Al-Lat, na kwenye Al-Uzza wakatoa Al-Aziz, na kwenye Manata, Manata ni jina la Mungu wao Makuraish, makafiri wa Quraysh, Manat wamelitoa hilo kutoka kwenye jina la Allah la Al-Mannan. Kwa hiyo kwenye Al-Mannan wakatoa Manat, Manat. Sasa kuchukua jina la Allah na ukatoa kwenye jina hilo au ukatohoa kwenye jina hilo jina la muabudiwa wako, hiyo ni ilhadi umeifanya katika majina ya Allah tabaraka wa taala. Na majina ya Allah na sifa zake hugawanyika katika magawanyo makuu mawili. Gawanyo la kwanza ni yale majina ambayo haitwi kwa majina hayo ila yeye peke yake. Mfano Allahu au Ar-Rahman au Ar-Rabbu, Ar-Rabbu. Na yako ambayo yafaa kuitwa Allah na wakaitwa viumbe wake. Mfano Rahim, Rahim. Yafaa kumuita mtoto wako Rahim, na yeye Allah anaitwa Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Kadhalika jina Malik, Malik. Malik ni mfalme. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomwandikia barua mfalme wa Persia Furs, aliandika min Muhammadin Abdillahi wa rasuli ila Kisra Malik, Malik al-Furs au ila Heraklu Malik al-Rum au Azim al-Rum. na Jaafar bin Abi Talib walipokwenda kwa Najashi, walipokimbia Makka kutokana na adhabu walizokuwa wakiadhibiwa, wakaenda Habasha. Katika mazungumzo yake kuongea na Najashi, alimuita ayyuhal malik, ewe mfalme. Ayyuhal malik, ewe mfalme. Na yeye ni Muislam, na yeye ni sahaba. Kwa hiyo Allah yako majina haitu isipokuwa yeye, kama vile Allah Ar-Rahman, Ar-Rabb na mengineyo, Al-Khalaq, Al-Khaliq. Na yako majina anaitwa yeye na wanaitwa viumbe wake, mfano Rahim, Malik, Aziz, Karim. Na haya aliwita mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum rasulun, hakika amekujieni mtume, min anfusikum, aliyetokamana na jinsia yenu ya ubinadamu, mtu kama nyinyi, azizun alayhi ma anitum, kamwita aziz, azizun alayhi ma anitum, au yanamkera mno yale ambayo yanakutaabisheni nyinyi, hapa hajamwita bado, harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim, mahalu shahid raufur rahim. Na yeye Allah katika majina yake ni Ar-Rauf, hapa kamwita mtume Muhammad Rauf bil mu'minina, Rauf kwa waumini, huyu Muhammad Rauf ni mpole, Ar-Rahim mwingi wa huruma, huyu Muhammad ana huruma. Na yeye Allah katika majina yake Ar-Rauf Ar-Rahim. Kwa hiyo yako majina yanaingia huku na yako majina yanaingia huku, na yako majina hayakubali isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni yale yanayoambatana na masala ya kumpwekesha Allah katika majina, tauhidul asma, kumpwekesha Allah katika majina yake, wasifat, na kumpwekesha Allah katika sifa zake, kwamba sifa zake hazifanani na sifa za yeyote. Allah anasikia, usikivu wake haufanani na wa yeyote. Allah anaona, kuona kwake Allah hakufanani na kukuona kwa yeyote. Tunampwekesha Allah katika majina na sifa zake. Wewe waona, naam, kuna macho mawili waona, lakini kuona kwako kuna had, kuna mpaka, kuna mpaka. Tukakwambia hebu simama kwenye jangwa, simama kwenye jangwa, je, mita 400 pale chini kuna shilingi 10, unaiona? Mita 400 kutoka uliposimama wewe pale mbele pana shilingi 10 tumeiangusha, unaiona? Huwezi kuiona. Si unaona wewe? Kwa nini huioni ile? Kwani imejificha? Ah, iko pe dhahiri, lakini huna power ya kuona pale. Kwa hiyo macho yako na kuona kwako kuna upungufu, kwa kuwa wewe ni mwanadamu, na mwanadamu ameumbwa dhaifu, dhaifu kila kitu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamuona sisimizi mweusi anayetembea kwenye jabali jeusi kwenye kiza totoro cha usiku, anamuona Mola wake subhanahu wa ta'ala, na anaona mpaka kinachotembea katika tumbo lake subhanahu wa ta'ala. Hakuna ambacho kinafichikana kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunampwekesha Allah katika sifa zake, uoni wake si uoni wa mwingine, kusikia kwake si kusikia kwa mwingine dhahiri, na majina yake si sawa na majina ya mwingine. Hii ndio tauhidul asma'i wasifat, kumpwekesha Allah katika majina na kumpwekesha Allah katika sifa zake. Ma huwa tauhidu sifati Allahi wa asma'ihi, jawabu lake ni haya tuliyoyasoma. Wabillahi tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Anauliza, je, yafaa kumwita mtoto Latif? Naam, yafaa. Latif yafaa, sababu ndani yake kuna al-lutf, al-lutf upole, kuna al-lutf ambao maana yake ni upole, Latif upole. Na pia yafaa kumwita Abdul Latif, kwa sababu Latifu huyu sio Latifu Allah. Tukisema huyu ni Latif na Allah ni Latif, kama tulivyosema mtume ni Rahim na Allah ni Rahim, lakini Rahimu mtume si Rahimu Allah. Rahimu mtume ni rahimu makhluk, kiumbe. Rahim Allah ni rahim khaliq, muumba. Wametofautiana hawa katika sifa kama walivyotofautiana katika dhati. Dhati ya Muhammad sio dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo pale walipotofautiana katika dhati, wakatofautiana katika sifa. Naam. Swali langu mimi ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ame hilo lako wewe au la kwangu mimi? Haya. Allah amejisifia na kaelezea katika Qur'ani kwamba wanadamu watamuona yeye wale watakaokuwa peponi siku ya kiyama. Binadamu watamuona yeye Allah. Waislamu watamuona. Waislamu. Ndio. Sasa na wapo katika watu ambao wanapinga jambo hili. Ndio. Na vile vile wanasema kwamba nyinyi watu wanaopinga sifa za Allah moja kwa moja ni mnawakufurisha. Sasa je, inakuwaje kwamba kukufuru kwao, yani kwanza wanapinga sifa hii lakini kukufuru kwao unakuwaje? Lakini pia kuna mtu mimi aliniuliza akawa anahitaji dalili nyingine tofauti na ile aya katika suratul qiyama, Allah asema wujuhu yawmidhin nadhira ila rabbiha nadhira. Sasa nao maanake alichoniambia yeye ni kwamba nyie mnazipokea lakini bila ta'wili wala yani mambo yote uliyozungumzia hapa. Sasa hili linakuwaje katika kukufuru kwao, yani kwamba kila mtu ambaye labda maibadhi kwamba anajinasibisha tu na maibadhi, nyie mnaitikadi kwamba tayari ameshakufuru. Sasa hii katika upande huu inakuwaje? Swali zuri, swali zuri, ndani yake lina shubha. Kwanza si kweli kwamba ahlu sunnati wal jamaa wana wakufurisha maibadhi, kwamba kila ibadhi kafir, wewe ibadhi basi wewe kafir, wewe ibadhi wewe kafir. Si kweli, sababu kumkufurisha mtu si jambo sahali, na ndio maana ahlul ilm wakaweka mawani at-takfir, vizuizi vinavyozuilia mtu asikufurishwe. Vikiwepo kwake hakufurishwi. Miongoni mwa hayo ni kutokujua. Sisi tunaitakidi kwamba Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana siku ya kiyama kwenye viwanja vya kiyama na peponi. Watamuona Waislamu, na dalili kwenye Qur'ani si peke yake hiyo aya katika suratul qiyama ila rabbiha nadhira, bali imekuja katika suratul mutaffifin innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, akiwazungumzia makafiri kwamba hakika wao makafiri kuhusiana na Mola wao siku hiyo ya kiyama, la mahjubuna, watawekewa hijab na kizuizi wasimuone Mola wao. Alimamu Shafi'i rahimahullah katika aya hii akajenga hoja kupitia mafuhumu mukhalafa. Ikiwa Allah amesema makafiri watawekewa hijab wasimuone Allah siku ya kiyama, hii ni dalili kwamba kinyume chake Waislamu watamuona Mola wao siku ya kiyama. Kwa hiyo asiyefahamu hili, Uislamu unasema afahamishwe, hata kama ni ibadhi hafahamu hili. Yeye ametokea kwenye itikadi yake tangu mdogo, amezaliwa na wazazi wake maibadhi, akakulia katika uibadhi, hivyo hivyo afahamishwe, abainishiwe kwamba Allah amesema haya. Na katika sura Yunus Allah amesema lilladhina ahsanul husna wa ziada, wale waliofanya ihsani katika ibada zao watalipwa pepo siku ya kiyama, wa ziada na zaidi ya pepo. ambayo hiyo ziada jopo la masahaba wametafsiri kwamba ni kumuona Allah, ndio ziada yenyewe, hasa ukiwa unajua kwamba peponi kuna kila kitu, kila kitu kiko peponi. Kwa hiyo ukiambiwa utalikwa pepo na wewe unafahamu kila kitu kipo na ziada na zaidi ya pepo, kitu gani chengine zaidi ya pepo? Mananasi yako peponi, yapo peponi mananasi. Samaki tasi wapo, utawakuta peponi. Kwa hiyo waziada maana yake ni an-nadhar ila wajhi Allah, ule kuutazama uso wa Allah muumba wako aliyekuumba, kwamba unamuona, hii ndio ziada ya pepo. Kwa hiyo asiyejua anayafahamishwa, kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, akiendelea kupinga baada ya kufahamishwa, baada ya kutolewa utata, jambo likawekwa wazi kwake, jambo liko hivi, akapewa dalili, akapewa kadha, ushahidi yakinifu, akaendelea kupinga, hapa sasa mtu ndio yakfuru bidhalik, atakufuru. Lakini hakufurishwi bila ya kusimamishiwa hoja, lazima asimamishwe hoja. Akipinga baada ya hapo sasa yakfuru, yakfuru. Naam, nikujibu nafikiri. Kuna mwingine mwenye swali juu ya al-asma wa sifat? Tulisema tutataja baadhi ya kuwali za ahlul ilmi kuwajibu wale wanaotunanga sisi ahlu sunna na kutukejeli kwamba nyinyi mna tauhidu rububia, mna tauhidu al-uluhiyya, mna tauhidu al-asma'i wa sifat, tauhidi tatu hizi, maana yake nyinyi mna utatu, nyinyi pia mna utatu, utatu wenu ni tauhidu rububia, tauhidu al-uluhiyya na tauhidu al-asma'i wa sifat. Wako watu wanatuambia hivyo, nyinyi mnakataa utatu mtakatifu, lakini mbona mko nao kwenye uhalu sunna? Upi huo? Mna tauhidu rububia na tauhidu al-uluhiyya na tauhidu al-asma'i wa sifati. Wapi mtume kazungumza tauhidu rububia? Wapi mtume kaligusia la tauhidu al-uluhiyya? Wapi mtume kataja tauhidu al-asma'i wa sifati? Huu si ndo uzushi? Na maneno kama haya, insha Allah, haya tukuja kuyazungumza, kwa maana hatutoendelea kwenye swali la kumi darasa litakalofuata, bali ni kuja kuzungumza hoja, kujibu hoja za hawa waliotuelekezea maneno kama haya kwa dhulma kabisa na uadui, katika darasa litakalofuata la kishukutwa, biidhnillahi alkarimu.